Emmiler, emmiler de vay anam, Türkmen de emmiler de vay vay vay anam vay. Uzun uzun entaride vay anam vay, salmada yenliler vay anam, salmada yenliler. Hep bir araya da gelmiş çiftede benliler de vay vay vay anam vay. Ağlarda beyler de vay vay vay anam vay. Ne diyelim ağlayalım vay anam vay. Kareler mi bağlayalım vay anam vay. Alnımında yazısı vay anam, kaderinde böyleymiş. Bir oğlum olsaydı da vay anam, verseydim hocaya da vay vay vay anam vay. Okuya okuya da vay vay anam vay. Gelseydi hezeye vay anam, gelseydi hezeye. Şahidimiz karanlık gecelerde vay anam vay, gecelere de vay aman vay. Ne diyelim ağlayalım vay anam vay. Kareler mi bağlayalım vay vay aman vay. Alnımda yazısı vay anam, kaderinde böyle.